मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का छठा पाद और उसके ग्यारहवें अधिकरण तक हमने पीछे देख लिया था। आज बारहवां अधिकरण प्रारंभ होगा और कक्षा संख्या है 195। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। पृष्ठ संख्या 1023। हाँ सूत्र 28 के जो हिंदी वाले भाष्य में सूत्रार्थ में अंत में लिखा हुआ है, सायम गौदोह के प्रकरण में गौधर्म का निर्देश होने से, और 28 सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति है, सायम दोहस्य ही क्रमे। यहां पर कहा है कि सायम दोह के क्रम में पड़े हुए हैं गौधर्म, तो ये दोनों विरोध प्रतीत होता है। इसमें जब बोलते हैं ना तो ऐसे बोलना चाहिए कि सायम दोहो के प्रकरण में, ये जो वाक्य है इसमें प्रकरण लिखा हुआ है, आपने पंक्ति बोल दी, कहां केंद्रित होना चाह रहे हो उसके लिए क्या अच्छा रहता है, आप ये बताए कि सायम दोहो के प्रकरण में यहां ये लिखा है, यानी प्रकरण यहां लिखा हुआ है, फिर सायम दोह से ही क्रम औपवसत्य, यानी यहां पर क्रम लिखा हुआ है। हाँ तो ये क्रम ठीक है, उसको क्रम कह सकते हैं, क्रम मतलब उसके स्थान में उस जगह पे। प्रकरण अर्थ से यहां कौन रूप से लिखा गया प्रतीत होता है, वो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में जो प्रकरण है प्रमाण के रूप में, उसको सीधे सीधे अभिलक्षित नहीं कर रहा है ये इनका सूत्र में जो कहा गया है, इसको या तो उप प्रकरण कह सकते हैं कि उसके संदर्भ में लिखा है, नहीं तो स्पष्टता के लिए प्रकरण की जगह यहां क्रम या स्थान होना ठीक है। और पृष्ठ 1024 पर हाँ भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति के मध्य से हाँ यहां सिद्धांती ने कहा कि जो सायम दो के धर्म है वो अमावस्या पहले के पंक्ति पर केंद्रित होना है जी। पृष्ठ संख्या 1024 जी, सूत्र भाष्य सूत्र संख्या 29 के भाष्य की 29 के भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति हाँ के मध्य से, एवं समामनंती ऐन्द्रम दध्यम अमावस्यायाम। तो इसमें सिद्धांती ये कह रहा है कि जो सायम गौ के धर्म है वो अगले दिन पड़े हुए हैं और वो अमावस्या के दिन पड़े हुए हैं, तो यहां तो दधी के धर्म पड़े हुए हैं अमावस्या के, उसके सायम दो के कैसे धर्म मान रहा है वो? नहीं देखिए, दो दोह हैं। अब दधी का जो वर्णन है वो कहां पर किया गया है, वो अगले दिन किया गया उत्तर देव में, दही का वर्णन, तो दही का वर्णन है तो दूध चाहिए, लेकिन इसका जो कथन है वो वहां आगे के लिए कहा गया, ऐन्द्रम दध्यम अमावस्यायाम। तो तस्मात उभयार्था दोह धर्मा, ये जो सिद्धांति का कहना है, अपीचे न सायम दोह से पूर्वे दु रामनानम, दोह का आमनान पीछे नहीं है, भाई दोह का सीधे सीधे कथन तो है ही नहीं, शाम को पहले दिन शाम को, इसका जो संकेत है वो अगले दिन सुबह ही है, अगले दिन सुबह ही है, तो इसको पूर्व के दिन में मान करके क्यों किया जाए, पूर्व में दोह का कोई वर्णन नहीं है, बस जो वर्णन है वो दधी का वर्णन है, वो अगले दिन है। तो अमावस्यायाम ही उभयम सांगम चोद्यते स एष सायम दोहो अर्थात पूर्व दिन अनुष्ठीयते। अब क्योंकि दही का वर्णन अगले दिन सुबह के लिए है तो अर्थापत्ति से क्या आएगा, कोई दूध पहले दिन शाम का होगा, इसलिए अर्थापत्ति से गोदोह पूर्व दिन में आता है, अर्थात का मतलब अर्थापत्ति से आता है, क्योंकि दही का स्वभाव है कि पहले दिन करना चाहिए। तस्मात सायम दोहस्य क्रमे आमनाता इत्येतद एव तावन नास्ति, ये जो है सायंकाल दोह के क्रम में पढ़े गए हैं, ये वहां पर कथन ही नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से देखिए, यद्यपि दोह सायंकाल ही होगा, पहले दिन सायंकाल, लेकिन वहां जो शास्त्र में धर्म लिखे गए हैं वो सायंकाल दोह के क्रम में नहीं है, वहां सायंकाल दोह का कोई वर्णन ही नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, सायम दोहस्य ही क्रमे औपवसत्य अहनि शाका हरणादीनाम दीन समावनंती, सायकाल दोह के क्रम में, तो सायकाल दोह के क्रम में, इससे हमारे को क्या प्रतीति होती है कि वहां पर जहां पर इन धर्मों का वर्णन है वहां सायकाल दोह का भी वर्णन है शास्त्र में, ठीक है। अब सायकाल दोह तो होगा वो तो व्यवहार में है, अनुष्ठान काल है, और वर्णन कहां किया गया है वो तो शास्त्र में किया गया है, वो तो पाठ सादृश्य है और ये अनुष्ठान सादृश्य है। तो सिद्धांती ये कह रहा है कि वहां पूर्व दिन जहां ये धर्म पढ़े गए हैं वो तो ठीक है पहले दिन सायंकाल का है, लेकिन वहां पर दोहन के लिए कुछ नहीं कहा गया है। दोहन की प्राप्ति वहां कैसे हो रही है, जो कि अगले दिन सुबह दधि का वर्णन है और अर्थापत्ति से फिर दोह सायंकाल को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वहां पर सायंकाल दोह है, शास्त्र में पढ़ा गया है और वहीं धर्म भी पढ़े गए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो क्रम लिखा ना सायं दोह से ही क्रम है, तो क्या प्रतीति कैसे प्रस्तुति है कि सायंकाल दोह का जहां वर्णन है वहां पर ये धर्म पढ़े गए हैं, तो अब ये धर्म सायंकाल दोह में सायं दोह में ही लगेंगे, प्रातर दोह में नहीं लगेंगे, तो वहां सायंकाल दोह का वर्णन ही नहीं है, वहां तो बस धर्म पढ़े गए हैं, तो कहां लगेंगे, दोह के धर्म है तो दोनों जगह लग जाएंगे। उसके क्रम वाले जो बात थी, युक्ति थी पूर्व पक्षी की, उसको हटाया सिद्धांत ने। ठीक है आगे। हाँ पृष्ठ संख्या 23 1023। हाँ अत्र द्वितीयां पंक्तौ लिखितमस्ति गोदोहनम इत्येवम् आदयः, तो एतानि एव कर्माणि भवन्ति शाकाहरणादीनि अथवा अन्यानि अपि भवन्ति, यतो यत्र आदयः लिखितमस्ति। हाँ अन्य भी चीजें आदि है तो अन्य लिए ही जा सकते हैं, अन्य भी लिए जा सकते हैं, पर उससे हमारे अधिकरण पे कोई अंतर नहीं आएगा, आदि लिखा है तो अन्य है ही। गोदोहनम तो तत्र क्रिया समाप्ति इति प्रतीयते, गोदोहन के बाद में जैसे प्रस्थापन है, गाय को फिर बाद में जंगल भेजते हैं या गोष्ठ में भेजते हैं, प्रस्थापन बाद में होगा गाय का। प्रस्थापनम तो लिखित गवाम प्रस्थापनम लिखा हुआ है, आपने कहा ना कि गोदोहन तो अंत में होगा, तो मैं कह रहा हूं अंत में हो गया उसके बाद कुछ नहीं है, ये बात नहीं है, ये जैसे कि प्रस्थापन है ये भी उसके बाद में होगा, तो गोदोहन के बाद भी धर्म हो सकते हैं, गोदोहन के पहले भी हो सकते हैं, यहाँ इन्होंने कुछ लिखे हैं, आदि का मतलब अन्य है ही कोई ना कोई। हाँ अग्रिम पृष्ठ है, एकोनविंशति सूत्र से उपरिष्टा द्वितीया पंक्ति, अपि च न सायं दोहस्य पूर्वेद्युः आम्नानम्, और अधस्तात् द्वितीय पंक्ति तस्मात् सायं दोहस्य क्रमे आम्नाता इति एतदेव तावत् नास्ति, तो वाक्य द्वयो मध्ये भिन्नं प्रत्यते विपरीतं नहीं, दोनों एक ही बात है। देखिए ये जो है ना तस्मात् नीचे वाला, पहले ऊपर का देख लीजिए, अपि च न सायं दोहस्य पूर्वेद्युः आम्नानम्, सायं दोह का पूर्व दिन के वर्णन में शास्त्र में यानी पाठ में वहां पर वर्णन नहीं है, पूर्व पक्षी तो ऐसा ही कह रहा था ना कि वहां सायं दोह का वर्णन है तो धर्म भी वहीं पर ही घटेंगे, एक सिद्धांत ही कह रहे हैं वहां वर्णन ही नहीं है सायंकाल सायं दोह का, तो जहां धर्म पढ़े गए हैं वहां सायं दोह का वर्णन ही नहीं है, ये तो पहली बात हो गई। आपने दूसरी पंक्ति का पूछा ना, न सायं दोह से पूर्वेद्यु रामनानम अस्ति, है ही नहीं वहां पर। अब नीचे वाली पंक्ति जो आप कह रहे थे तस्मात सायं दोहस्य क्रमे आम्नाता इत्येतदेव तावन नास्ति, तो सायं दोहस्य क्रमे आम्नाता इसको विपरीत अल्प विराम में लेना है, ये पूर्व पक्षी की बात है, तो बोलिए नहीं है, है ही नहीं वहां पर आम्नान कथन वहां पर है ही नहीं, तो एक ही तो बात कही जा रही है, पूर्व पक्षी मिथ्या वदति स्म। हाँ पूर्व पक्षी ठीक है, मिथ्या बोलने का मतलब पूर्व पक्षी किस दृष्टि से देख रहा है, वो तो आपको बताया ना कि दही का वर्णन है तो अगले दिन, तो दोहन तो सायंकाल ही होगा पूर्व दिन, तो पूर्व पक्षी क्या देख रहा है, वो गोदोहन का अनुष्ठान पूर्व दिन में है और वहां पाठ में भी पूर्व दिन में ये धर्म पढ़े गए हैं, एक अनुष्ठान सादृश्य होता है एक पाठ सादृश्य होता है, तो वो उसको क्या देख रहा है मन में कि भाई इसका अनुष्ठान पहले दिन किया जा रहा है, तो या तो उसने परिकल्पना कर ली है कि पाठ सादृश्य भी होगा वहां पर गोदोह का वर्णन होगा पूर्व दिन में ही, लेकिन सिद्धांत ही कह रहा है कि पूर्व दिन में गोदोह का वर्णन कुछ नहीं है कि गोदोह करना चाहिए, विधि नहीं है वहां पर, वहां तो अगले दिन दधि की बात लिखी हुई है, उससे अर्थापत्ति से हम ग्रहण कर रहे हैं कि पूर्व दिन में दोहना चाहिए, तो सिद्धांत यही कह रहे हैं कि वहां लिखा हुआ तो है नहीं, अगर लिखा हुआ होता तो फिर भी एक उसकी बात रहती कि नहीं उसके साथ में ये धर्म पढ़े हैं तो सायं दोह में ही लगेंगे प्रातर दोह में नहीं लगेंगे, तो वहां तो उल्लेख नहीं है, पूर्व पक्षी ऐसा समझ ही सकता है ना थोड़ा। हाँ हो गया। तो आगे का पाठ पृष्ठ संख्या 1031 बारहवां अधिकरण चित्रिण्यादिष्टकानाम अग्न्यंगताधिकरणम। चित्रिणी आदि कुछ ईंटे हैं, इष्टिकाएं हैं, नाम है ये और भी हैं, वो नाम अभी भाष्य में आएंगे। इन नाम की कुछ ईंटे हैं, वो उनकी अग्नि की अंगता का अधिकरण है। अग्नि का मतलब है अग्नि जहां पर होती है, यानी एक चबूतरा जो बनाया जाता है उसको यहां पर अग्नि शब्द से कहा गया है। अग्नि चयन, इस एक चबूतरा बनाते हैं उसको अग्नि चयन कहते हैं, वहां पर अग्नि अग्नि शब्द से उसको बोलते हैं। यद्यपि अग्नि अलग एक चीज है और वो स्थान जो चबूतरा है वो एक अलग तरह का, लेकिन उसको अग्नि नाम से बोला जाता है क्योंकि वहां अग्नि अग्नि चयन होता है। तो अग्नि को अग्नि का चयन कहते हैं, अग्नि के लिए चयन होता है, इष्टिका चयन होता है, वो अग्नि अग्नि ही बोलते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वो अग्नि की अंगता है, उसकी अग्नि अंगता का अधिकरण है। उसके अधिकरण मानने से कुछ जो अंतर आता है उसको आगे बताएंगे। तो अनारभ्याग्निम उच्चते, अग्नि का आरंभ नहीं किया गया, वो प्रकरण नहीं है इष्टिका चयन का, वहां पर चबूतरा बनाने का, विधि बनाने का उसका कोई प्रसंग नहीं है, पर वैसे ही कहा गया है चित्रिणी रूप दधाति, वज्रिणी रूप दधाति, भूतेष्टका उप दधाति इति। चित्रिणी नाम की ईटों को रखता है, वज्रिणी नाम की ईटों को रखता है और भूतेष्टका नाम की ईटों को रखता है। ये इनके अलग अलग नाम है। इनके नाम क्यों पड़े हैं ऐसे, तो चित्रिणी का तो युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि ऐसा कुछ स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है कि ये क्यों ऐसा नाम रखा गया है। लेकिन जैसे वज्रिणी रूप दधाति है, इसमें जो मंत्र बोला जाता है उस समय में रखते समय, इंद्रस्य वज्रोसी, तैत्तरीय संहिता का है, तो इंद्रस्य वज्रोसी, यहां पर वज्र शब्द है इसलिए वो वज्र से जुड़ी हुई ईटे हैं, तो वज्रिणी हो गई ईटे। और इसी तरह से भूतेष्टका जो है, तो इनको रखते समय बोला जाता है उसमें सुभूताय त्वा उपदधामि, तो सुभूताय, तो भूतेष्टिका उप, ये शब्द वहां पर पड़ गया है। इसमें पाणिनि ने कुछ सूत्र दिए हैं, अष्टाध्यायी में सूत्र मिलते हैं जिनके में इनके नामकरण की विधि बताई गई है। तो उसमें तद्वाना साम उपधानो साम मंत्र इतिष्टकासु लुक्च मतो, एक सूत्र है ये चार चार 125 126, और फिर है अश्विमानन वयस्यासु मूर्धनो मतुप, ये जो सूत्र है ये इससे संबंधित है, इष्टिकाओं से संबंधित है। तो उसके आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं। तो ये तो इष्टिकाएं हो गई। आगे कह रहे हैं भाष्य देखिए, संति तु प्रकरणे इष्टिका धर्म, और प्रकरण में इष्टिका के धर्म भी, इष्टिका के धर्म भी बताए गए हैं, कैसी इष्टिका होनी चाहिए। तो अखंडाम अकृष्णलाम इष्टकाम कुर्यात, ईंटें कैसी बननी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, उन्हीं को रखना चाहिए जो टूटी भी नहीं हो, खिरी भी नहीं हो, कोने वोने टूट जाते हैं, आधी टूटी हुई हो वो नहीं, पूरी होनी चाहिए। दूसरा अकृष्णलाम, काली नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए। ईंटें कई बार जलती है ना, पकती हैं तो काली काली सी हो जाती है, लाल नहीं रहती है, वो विकृति से लगती है, कई बार वो पिघल जाती हैं ज्यादा तापमान के कारण से, बहुत कठोर सी हो जाती है, कांच बन जाता है उनका, तो वो उस तरह की टेढ़ी मेढ़ी वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक होनी चाहिए। ये तो दो धर्म बताए। दूसरा आगे कहा तथा भस्मना इष्टका संयोज्यात इति, भस्म से ईंटों को जोड़ना चाहिए। भस्म का मतलब राख, राख जैसी चीजें, आजकल का सीमेंट ले लीजिए, आजकल का सीमेंट भी तो राख जैसा ही लगता है ना, उसी रंग का होता है ना, राख जैसा, थोड़ा थोड़ा काला सफेद सा, मतलब थोड़ा कालापन लिए हुए जो रंग है, स्लेटिया रंग जो होता है लगभग, बस भस्म जैसा, राख जैसा। तो जैसे सीमेंट को हम दो ईंटों को जोड़ने के लिए लगाते हैं, ऐसे वो भस्म से है कि भस्मना इष्टका संयुज्यात, उसको जोड़ दे बीच में, ऊपर जोड़ने के लिए वो प्रयोग किया जाता है। ये इष्टकाओं के धर्म है, ये प्रकरण में पढ़े गए हैं। तो अब ये संदेह है कि किम अप्रकरणे समामना तानाम इमे धर्मा कर्तव्या उतना इति। ये जो इष्टकाएं हैं चित्रिणी वज्रिणी और भूतेष्टका, ये तो अनारभ्याधीत विधि है, यानी अप्रकरण में पढ़ी गई है, अग्नि का प्रकरण नहीं था, वैसे ही पढ़ी हुई है। और ये जो धर्म है ये इस प्रकरण में पढ़े गए हैं, तो इनका ये प्रश्न है, संदेह है कि प्रकरण में जो पढ़े हुए प्रभढ़ी भी इष्टिकाएं हैं उनमें ये धर्म करने चाहिए या नहीं। प्रकरण में जो इष्टिकाएं हैं वहां तो ये धर्म होंगे ही। तो उतरना ही थी किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है न कर्तव्य, नहीं करने चाहिए। क्यों? असन्निधानाद इति प्राप्ते उच्चते, क्योंकि वो उसके पास में नहीं पढ़ी गई है। जहां पर ये धर्म पढ़े गए हैं उसके पास में ये नहीं पढ़ी गई है, इसलिए नहीं होना चाहिए समीपता न होने के कारण से। तो इस पर सिद्धांति कहता है 35वां सूत्र, अग्न्यंगम अप्रकरणे तद्वत्, ये अग्नि के ही अंग माने जाएंगे। ये जो इष्टिकाएं हैं, ये जो नाम लिखे गए हैं, अनारभ्याधीत विधि है, अप्रकरण में पढ़े हैं, लेकिन ये अग्नि के ही अंग माने जाएंगे, यानी चयन के ही अंग माने जाएंगे। तो इसलिए प्रकरण में न होते हुए भी इनका तद्वत पहले जो ग्रह वाला था उसके समान समझना चाहिए। हमारे पूर्व प्रकरण में क्या निर्णय हुआ था, अंशु अधाभ्य जो ग्रह है उनके अंदर साधनादि धर्मों को वहां पर भी लिया था जो कि अनारभ्यतीत थे। तो ये कह रहा है कि उसके समान यहां पर भी होना चाहिए, ये धर्म यहां पर भी लगने चाहिए। भाष्य, अग्न्यंगम एवं जातीयकम तद्वदेव स्यात्, ये अग्नि के अंग होंगे और उसी प्रकार होंगे। तद्वदेव स्यात्, तद्वत मतलब यदवद ग्रहा, जैसे पूर्व प्रकरण में ग्रहों की बात थी। अब इसमें प्रकरणाधि वाक्यम बलवत, निर्णय का आधार क्या है? पूर्व पक्षी ने कहा था कि इनका प्रकरण अलग अलग है, अनारभ्यतीत हैं तो ये प्रकरण में नहीं है, इसलिए धर्म वहां पर नहीं आएंगे। तो सिद्धांती कह रहा है कि यहां पर प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान होता है। वाक्य क्या है? वाक्य जो ये जो धर्म कहे हुए हैं, इष्टका धर्म पीछे अखंडाम अकृष्णलाम इष्टकाम कुर्यात तथा भस्मना इष्टका संयुज्यात, ये जो दो वाक्य हैं इन वाक्यों के आधार पर वाक्य क्या कह रहा है? इष्टका को मतलब सभी ईंटों के लिए कह रहा है, उसमें कुछ विशेष तो कहा नहीं गया है, तो वाक्य से सभी ईंटों को प्राप्त हो रहा है, तो चित्रिणी आदि इष्टिकाओं को भी प्राप्त होगा, वो सबको प्राप्त होगा। तो वाक्य के आधार पर पूर्व पक्षी का कहना था चूंकि ये वाक्य जिस प्रकरण में पढ़े गए हैं वहां जो इष्टिकाएं हैं वहीं पर ही लगेगा, अन्य जगह नहीं लगेगा। तो सिद्धांत ने कहा कि नहीं, वाक्य बलवान है, भले ही वो उस प्रकरण में पढ़ा गया है तो सभी ईंटों पर लगेगा। तो प्रकरणार्थ वाक्यम बलवत, अमूषाम चेष्टकानाम अग्न्यर्थत्वात्, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो इष्टिकाएं हैं ये भी अग्नि के लिए ही हैं, चयन के लिए ही हैं, चबूतरा बनाने के लिए ही हैं। तो जब वो धर्म वहां पर लग रहे हैं तो ये धर्म भी वहां लग जाएंगे, ये इष्टिकाएं अग्नि के अंग बनेंगे। और चूंकि अग्नि के धर्म, अग्नि में जो ईंटें प्रयोग की जाती हैं उसके स्थापित करने में, उसमें ये धर्म लगेंगे, तो यहां पर भी वो सारे के सारे प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार चित्रण्यादि का दि इष्टका नाम अग्न्यंगताधिकरणम। अब इसमें जो इन्होंने वर्णन किया है तो थोड़ा इसमें विचारणीय बात रहती है। युधिष्ठिर जी ने भी इस बात को लिखा है कि इन्होंने जो कि भाई इसको हम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सुवेदनी कारक का नीचे जो लिखा है चिंता, लेकिन एक सामान्य रूप से तो ठीक है, इसमें हमने निर्णय किया। आगे देखिए, ऐसा ही अगला प्रकरण है, 13वां अधिकरण है, मानोपावहरणादि नाम सोम मात्र धर्मताधिकरणम। मान उपावहरण आदि कुछ धर्म हैं जो कि आगे भाष्य में बताए जाएंगे, वो केवल सोम मात्र में ही लगेंगे, सोम मात्र के ही धर्म होंगे, अन्यों के अन्य के नहीं होंगे। अन्य का मतलब है निग्रोदिस्थिभि वाला, फल चम्मच वाला जो पीछे प्रसंग था राजन्य और वैश्य के लिए, उनमें ये धर्म लगेंगे ये नहीं लगेंगे, ये यहां पर चर्चा है। सिद्धांती का मत है कि ये केवल सोम में ही लगेंगे, अन्य में नहीं लगेंगे। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टों में श्रूयते, ज्योतिष्टों में ये वचन मिलता है, वचन पहले आ चुका है, स यदि राजन्यम वा वैश्यम वा याजयेत, स यदि सोमम विभक्षयिक्षेत निक्रोत स्थिर आहृत्य ताहा संपिष्य दधने उन्मृज्य तमस्मय भक्षम प्रयच्छेत न सोमम इति। तो मना कर दिया कि जो राजा और क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय और वैश्य हैं, वो यदि सोम पीना चाहें तो उनको नहीं दे, सोम नहीं दे, उनको निग्रोध स्त्री से भक्षण कराए। अब आगे कहते हैं ज्योतिषों में संति सोम धर्म, सोम से संबंधित ये धर्म पढ़े गए हैं, उसमें मानम उपावहरणम क्रय अभिशव इत्येवम आदयः, तो चार यहां पर लिखे हैं, ऐसे और भी लिए जा सकते हैं। तो मान का मतलब है कि कितना सोम वहां पर लिया जाए, ये भी सोम का एक धर्म है, कितनी मुष्टि लिया जाए, तो इसमें दस मुष्टि लेते हैं, उसमें अलग अलग करके लेते हैं तो दस मुष्टि, इस तरह से वहां प्रमाण दिए गए हैं, मान दिया गया है तो उतना ही लेना चाहिए। तो जैसे दस मुष्टि सोम लिया जाता है, क्या नगरोध स्थिति में भी ऐसे ही दस मुष्टि लिए जाएंगे, ये दस मुष्टि धर्म वहां भी जाएगा। उपावहरण, तो ये सोम वहां पर शकट में रखा रहता है और वहां पर वहां से उठा करके और उसको फिर कूटने के लिए लेकर के आते हैं पत्थरों के ऊपर, तो हविर्दान शकट से लेकर के यहां जो लाना है वहां रखना है ये कहलाता है उपावहरण, वहां से उठा करके यहां पर लेकर के आना। तो बोले उसको भी लेकर के आएंगे क्या, वहां भी वो इससे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेंगी, मंत्र आदि जो भी बोलते हैं वो सब करेंगे। क्रय खरीदना, सोम का भी क्रय करते हैं, वो अपने आप में एक वहां पर प्रक्रिया बताई गई है, तो क्या इसका भी क्रय करेंगे। इसी तरह से अभिशव, उठ के उसका जो रस निकालना है वो इसका भी करेंगे क्या। तो ये जो सोम के धर्म है वो नगरोध स्थिति में भी लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये प्रश्न है। तत्र संदेह, किम समान विधाना इमे धर्म सोमस्य फलचमस्य च उत सोम धर्म, कि समान रूप से विधान किए गए ये जो धर्म है ये समान धर्म है, यानी सोम के भी और फलचमस के भी है, ये तो समान विधान हुआ। उत सोम धर्म अथवा केवल सोम में ही घटेंगे, फलचमस में नहीं घटेंगे। यहां फलचमस की चर्चा क्यों शुरू हुई, जब ये सोम के ही धर्म कहे गए हैं तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। फलचमस से तू तद विकारत्वादिति, सोम का विकार होने से, क्योंकि सोम की जगह पे इसको लिया जा रहा है तो सोम का विकार होने के कारण से सोम के धर्म यहां भी प्राप्त होने चाहिए, ये इसके पीछे हेतु है। आगे, गुण कामानां प्रवृत्तिर अप्रवृत्तिर वा प्रयोजनम अधिकरण चिंताया, इस अधिकरण की चिंता का चर्चा का प्रयोजन क्या है वो यहां पर बताया इन्होंने, कि गुण कामानां, गुण का मतलब यहां पर फल है, फल रूप जो गुण है उसकी कामना, कामना जिनकी है उनकी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति हो उसमें प्रवृत्ति ना हो इसका निर्णय वहां पर करना है, इसलिए यह अधिकरण चलाया जा रहा है। उसमें कह रहे हैं कि किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी का मत है समान विधाना प्रकरणा विभागाद इति प्राप्ते उच्यते, ये समान विधान है और प्रकरण का अविभाग है, अलग अलग प्रकरण नहीं है, इसलिए वहां ये सब चीजें प्राप्त होंगी, यानी दोनों में प्राप्त होंगी। इस पर अब सिद्धांति कहता है, नैमित्तिकम अतुल्यत्वात् असमान विधानम स्यात्। ये जो नेग्रोध स्थितियों का है, फल चमस का ग्रहण है, ये नैमित्तिक है, निमित्त के कारण से, तो इसमें अतुल्य है, ये सोम का विधान नैमित्तिक नहीं है, वो तो प्राप्ति है सीधे सीधे, और इनका फल चमस का विधान नैमित्तिक है, यदि क्षत्रिय या वैश्य हो तो इस रूप में निमित्त बन रहा है, तो बोले ये समान नहीं है। नैमित्तिकम अतुल्यत्वात्, नैमित्तिक होने से अतुल्य है, इसलिए असमान विधानम स्यात्, इसमें समान विधान नहीं होना चाहिए, अलग अलग विधान होना चाहिए, यानी ये धर्म फलचमस में नहीं जाएंगे। भाष्य देखे, नैमित्तिकम एवं जातीयकम असमान विधानम स्यात्, ये जो नैमित्तिक है निमित्त के कारण से है, इसलिए ये इस प्रकार के जो नैमित्तिक वाले हों ये समान विधान वाले नहीं हो सकते, असमान विधान वाले होंगे। कुतः अतुल्यत्वात्, तुल्य न होने से, सूत्र का हेतु है। कैसे अतुल्य है, अतुल्य है सोमे न फल चमस है, फल चमस सोम की सोम के साथ में समान नहीं है। भेद बता रहे हैं आगे, सोमो नित्यवद आमनाथ फल चमसो नैमित्तिक, तो सोम का कथन यहां पर नित्य के समान है, नित्य कर्म के समान यहां पर कथन है, और फल चमस का नैमित्तिक है, नैमित्तिक कर्म के समान यहां पर फल चमस का कथन है। तो निमित्त तो हमारे को स्पष्ट है ही कि क्षत्रिय और वैश्य की दृष्टि से यह कथन किया गया, सोम को इन्होंने नित्यवद आमनाथ कहा है, तो नित्य मतलब यहां पर कर्म ही कथन है, और जब हम कर्मों को देखते हैं तो इसमें नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म, ये हम भेद करते हैं। तो ये काम्य कर्म है, सोमयाग जो किया जा रहा है, इसको नित्यवत जो कहने का, नित्य नैमित्त, नित्य कर्म वो होते हैं जो हमें करना ही है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, उसमें कोई कामना अलग से कही नहीं जाती, काम्य कर्मों से भिन्न है, वैसा यहां तात्पर्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो काम्य कर्म ही है, कामना से ही किए जाते हैं, आगे भी वर्णन आएगा इसका। तो यहां पर नित्यवत का मतलब है ये सामान्य रूप से कथन है, जो नैमित्तिक है ये विशेष कथन हुआ कि क्षत्रिय और वैश्य हो तो ऐसा करें, नाम लेकर के कथन किया गया। सोम का जो कथन है वो ब्राह्मण करे ऐसा कथन करके विशेष कथन नहीं किया गया, वो सामान्य कथन है, यानी वो अनैमित्तिक है। जो अनैमित्तिक होगा तो सब मनुष्यों को प्राप्त होगा, जिस जिसको यजन की प्राप्ति है, सोम याग की प्राप्ति है, उन सबके लिए सोम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कथन कैसा होगा? सामान्य कथन होगा, ये साधारण कथन होगा। और क्षत्रिय और वैश्य को लेकर के जो कथन किया गया ये नैमित्तिक होगा, तो ये दोनों में भिन्नता हो गई और ये इसका अपवाद है। तो सामान्य रूप से जो कथन है सोम का वो तो सामान्य नियम है, वो सब जगह लग रहा है, और ये अपवाद उसका लगेगा, अपवाद विशेष के लिए हो गया। तो अपवाद तो नैमित्तिक हो गया और जो मुख्य नियम था सोम वाला वो साधारण हुआ, सामान्य हुआ, सबके लिए हुआ। उस सामान्य को, साधारण को ही यहां पर नित्यवत आमनाता की तरह से कहा गया है। तो सोमो नित्यवत आमनाता है, फल चमसो नैमित्तिक, भेद हुआ। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है किमतो यद्यवम, यदि ऐसा है तो अंतर क्या हुआ? तो सिद्धांति कहता है धर्मा अपि नित्यवत आमनाता, अल्प विराम, तो जो धर्म है वो भी नित्य के समान ही कहे गए हैं। जब सोम को नित्य कहा गया मतलब सर्वसाधारण के लिए कहा गया, तो जो धर्म है वो भी सर्वसाधारण के लिए ही प्राप्त होंगे। न शक्या अनित्यवत कर्तुम, ये जो धर्म है ये अनित्य के समान नहीं किए जा सकते। देखिए सोम के संदर्भ में तो नित्यवत कहा था और फिर फल चमस को नैमित्तिक कहा था, अब यहां जो कह रहे हैं न शक्या अनित्यवत कर्तुम, ये अनित्यवत का मतलब है नैमित्तिक, नैमित्तिक के वाले के समान नहीं कर सकते इसको। फल चमस जो है वो नैमित्तिक है, वो अनित्यवत है, और इधर नित्यवत तो कहा ही है, तो नित्यवत अनित्यवत, ऊपर नित्यवत और नैमित्तिक कहा है, तो हम यहां पर नित्यवत की जगह पे नैमित्तिक की जगह साधारण शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके लिए स्वयं भी आगे कहते हैं यदि साधारण तत्र अनारभ्यो अर्थो विधीयत, अगर ये साधारण होते दोनों के लिए, सबके लिए होते, साधारण ही लगते ये धर्म, तो वहां पर ये अनारभ्य अर्थ का विधान माना जाता, ये अनारभ्य है, अनारभ्य है तो सब जगह चले जाएंगे, ये मान करके कथन किया है। यहां जो ये वर्णन चल रहा है इस पर युधिष्ठिर जी ने भी नीचे लिखा है और वो थोड़ा संदिग्ध है, जो कि यहां भाष्य में जो लिखा है उनको लगा कि मुख्य पक्ष न लेकर के, क्योंकि ये जो कहा ना यदि साधारण है तत्र अनारभ्य अर्थो विधि है था, इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा है कि जो अनारभ्यतीत विधियां होती है वो तो प्रकृतिगामी होती है, दोनों जगह साधारण प्राप्ति ही नहीं है, वो तो पूर्व पक्ष है कि दोनों जगह प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये तो उस पूर्व पक्ष को लेकर के यहां पर वर्णन कर दिया गया जो कि ठीक नहीं है, पर फिर भी ये विचारणीय है ये किस दृष्टि से कह रहे हैं। तो यदि साधारण तत्र अनारभ्य अर्थो विधीयत अपिच नैमित्तिक फल चमस, और अपिच नैमित्तिक फल चमस, यहां पर पूर्ण विराम हटा के अल्प विराम, तो ये जो फल चमस है ये नैमित्तिक है, स सोम धर्मान गृह्णाति, तो जो ये नैमित्तिक है, नैमित्तिक का मतलब यहां पर विकृति, विकृति रूप जो फल चमस है निमित्त से जो आया है फल, वो सोम के धर्मों को ले ही लेगा। जब सोम के ये धर्म कहे गए और निमित्त से सोम की जगह पर फल चमस को लिया गया है, तो वो धर्म सोम वाले यहां पर भी आ जाएंगे, क्योंकि सोम का स्थानापन्न ये किया जा रहा है, सोम के स्थान पर किया जा रहा है, तो उसके धर्म भी प्राप्त होने लगेंगे। और ऐसे में क्या होगा? तत्त धर्मा साधारणा संतो द्विरुक्ता इति उच्चेरन, तो ये जो धर्म है साधारण होते हुए यदि सब जगह जाएंगे तो यहां पर दो बार कहे हुए माने जाएंगे। दो बार कैसे? एक बार तो प्रकृति से विकृति में आएंगे और दूसरी बार साधारण होने से सीधे विकृति में भी आ जाएंगे, तो विकृति में दो बार आ जाएंगे। जैसा कि पहले वहां पर उन्होंने पूर्व पक्षी ने बात रखी थी जब कि सामान्य है अनारभ्यतीत है तो प्रकृति विकृति दोनों में जाने चाहिए, पूर्व सिद्धांति ने कहा था कि ऐसा होगा तो द्विरुक्त हो जाएगा, तो वही बात यहां पर कही जा रही है। तस्मात असमान विधान, इसलिए असमान विधान वाले होंगे, अर्थात ये प्रकृति में ही जाएंगे, ये इनके विकृति में नहीं जाएंगे। तो अब यहां पर क्या थोड़ा वर्णन से ये प्रतीत हो रहा है, शीर्षक तो ये दिया गया है कि ये केवल सोम मात्र में ही जाएंगे, तो सोम मात्र में भी चले गए यानी प्रकृति में चले गए, तो विकृति में यानी फल चमस में वो अतिदेश से आ जाएंगे, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे आ जाएंगे, लेकिन धर्म तो रहेंगे। लेकिन इसकी प्रतीति हमारे को इस तरह से लगने लगती है कि जैसे फल चमस में ये धर्म किए ही नहीं जाएंगे, तो अब ये चर्चा अलग तरह की हो गई। ये धर्म अंत जो जिस तरह से कर रहे हैं कि ये धर्म फल चमस में भी होंगे, सोम में तो है ही, फल चमस में भी होंगे, लेकिन आए कैसे हैं ये केवल चर्चा हुई। ये प्रकृति में जाकर के यहां पर आएंगे विकृति में, अथवा सीधे आ जाएंगे, लेकिन धर्म तो इसमें होंगे, इस तरह का यहां पर पता लग रहा है। लेकिन शीर्षक क्या है, मान उपावरणादि नाम सोम मात्र धर्मता अधिकरण। इससे क्या पता लगता है कि ये केवल सोम के ही होंगे, फल चमस में ये धर्म नहीं होंगे, वो प्रतीति होती, ये इसके अंदर असमंजसता है। इसमें एक बात देखिए, इसकी और थोड़ी चर्चा करते हैं, युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है उसको देखते हैं, लेकिन पहले एक चीज और देखिए, 1033 के ऊपर सूत्र के ऊपर वाला जो वाक्य है, किम प्राप्तम समान विधाना प्रकरण अभिभागाद इति प्राप्ते उच्यते। ये समान विधान वाले होंगे, कैसे, प्रकरण का अभिभाग होने से, एक ही प्रकरण होने से। तो ये कौन सा पक्ष है, पूर्व पक्ष है। अब पीछे देखिए 995 वां पृष्ठ, में विवरण में नीचे से चौथी पांचवी पंक्ति में जो अंत में है, नहीं सोमे ने उच्छिष्टा भवंती, ये जो शीर्षक है इसके बाद का जो विषय था, इस विषय में ये विचारणीय है कि राजन्य को सोम के स्थान में निग्रोध की स्थितियां पीसकर दी जाती हैं, उनके सोम रूप न होने से उच्छिष्टत्व दोष होगा, उच्छिष्टता होने पर ब्राह्मण और राजन्य एक पात्र में भक्षण नहीं कर सकते। इसका समाधान यह है कि सोम के स्थान में निग्रोध स्थिति का विधान होने से स्थानापत्या उसके उसमें मतलब निग्रोध स्थितियों में सोम धर्म की प्राप्ति होगी। यह बात सूत्रकार मीमांसा 3636 अधिकरण 13 में कहेंगे। तो ये कहां पर कहा गया है, समान विधाना प्रकरण अभिभागा देति, ये जो कथन किया गया इस पंक्ति से अगर हम लेंगे तो ये था कि ये तो पूर्व पक्ष है, यहां पर सिद्धांत पक्ष नहीं है, ये पूर्व पक्ष है, ऐसा जब हम मान करके चलेंगे तो वो सोम के धर्म की प्राप्ति होगी। उस दृष्टि से थोड़ा विचारणीय है कि ये पूर्व पक्ष को यहां पर इन्होंने प्रस्तुत किया, अथवा युधिष्ठिर जी ये मान करके चल रहे हैं कि सिद्धांति भी ये मानता है कि ये धर्म फल चमस में आएंगे, प्रकृति से होकर के आएंगे, ऐसा मान रहा है। ऐसा मानते हुए कथन होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूर्व पक्षी वाली बात है कि वो उनकी प्राप्ति सीधे वहां पर होने लगेगी तो ये पर उससे विपरीत बैठेगा। अब इसमें विवरण में देखिए 1034 पर, अतुल्य सोमेन फल चमस स कर लीजिए, तो यहां फल चमस से उसकी प्रकृति स्थितियों का तात्पर्य है। फल चमस तो जो रस निकल करके आया पात्र में उसके लिए होगा, तो स्थितियों को कह रहे हैं, तो तत्र अनारभ्यो अर्थो विधीयत है, यदि मानादि धर्म सोम और निग्रोध स्थितियों के समान हो तो इनका अनारभ्य विधान किया जाए। कहना यह चाह रहा है पूर्व पक्षी कि अभी तो ये सोम के प्रकरण में पढ़े गए हैं, तो सोम के होने से सोम पे ही लगेंगे, अगर आपको इन्हें फल चमस में भी ले जाना है तो इनको सोम के प्रकरण में न पढ़ करके अनारभ्य धीत विधियों की तरह से पढ़िए, आप अलग से पढ़िए। ऐसा अनारभ्य विधान होने पर मानादि धर्म फल चमस में भी प्राप्त होंगे, फल चमस में भी प्राप्त होंगे। अब इसमें क्या है कि अगर अनारभ्य धीत हैं तो फल चमस में भी प्राप्त होंगे, और अगर यहां पर कहे गए हैं सोम के साथ में पढ़े गए हैं तो अब ये फल चमस को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो सोम के साथ ही पढ़े गए हैं, ये कहा जा रहा है। अनारभ्याधीत होते हुए जब वो प्रकृति में आएंगे तो प्रकृति से तो प्रकृति फिर विकृति में आ जाएंगे, क्योंकि उनका कथन सामान्य रूप से कहा गया है, ऐसा मान करके कह रहे हैं। भाष्यकार ने यह कथन अनारभ्याधीत विधियों के सर्वार्थ पक्ष को मानकर कहा है। तो अनारभ्याधीत विधियों का सर्वार्थ पक्ष जो है वो तो पूर्व पक्ष है, उसको मान करके यहां सिद्धांती बोले यानी भाष्यकार बोले और निर्णय निकाले वो तो संगत नहीं लगता है। सर्वार्थ पक्ष पूर्व पक्ष है, सिद्धांत में अनारभ्य विधियां भी प्रकृति में ही निविष्ट होती हैं। ये आगे सूत्र दिया है जो पहले देख चुके हैं, ससोम धर्मान गृहणाति, इसका तात्पर्य है कि जो नैमित्तिक विधि है वह नित्य विधि की विकृति होती है। नैमित्तिक विधि नित्य विधि की विकृति होती है, तो सोम जो है वो तो नित्य विधि है। अब एक तो विकृति ये होती है हम कि उसमें पूर्व से कुछ कुछ ले लेते हैं, धर्म है स्वतंत्र वो। अब यहां पर तो सोम के स्थान पर इसको लिया जा रहा है विशेष निमित्त से, तो नैमित्तिक विधि है वह नित्य विधि की विकृति होती है। धर्मः द्विरुक्ता, इसका भाव यह है कि यदि मानादि धर्मों को सोम और निग्रह स्थितियों के समान माने तो द्विरुक्त होंगे, दोनों के लिए लगने वाले होंगे तो द्विरुक्त होंगे। क्यों द्विरुक्त होगा? कि साधारण रूप से विधान होने से भी स्थितियों में प्राप्त होंगे और सोम का विकार होने से प्रकृतिगत विकृति कर्तव्य से भी प्राप्त होंगे, ऐसे दो प्रकार से विधान हो जाएंगे, ये दोष यहां पर दिखाया जा रहा है। इसी तरह से नीचे विशेष में भी जो इन्होंने लिखा है ये भी, तो हम एक तो कहें कि भाई भाष्यकार ने इसको पूर्व पक्ष को मान करके लिखा है, तो हमारे लिए क्या प्रश्न होगा कि ये कौन सी, ये तो शैली ठीक नहीं लगती कि पूर्व पक्ष का कोई मत लेकर के और यहां पर सिद्ध किया जाए, क्योंकि पूर्व पक्ष की उस मत को तो हम खंडित करके करके आए हैं, तो उसको कैसे लेंगे, यहां पर लेना नहीं चाहिए सर, उसको लेकर के कोई निर्णय निकाले ये ठीक नहीं लग रहा है। तो या तो भाष्यकार का मत कुछ और है, वो भिन्न ढंग से कुछ और कहना चाहते हैं, ये थोड़ा विचारने की बात है। आगे देखिए, सिद्धांत पक्ष कथम जाए थे कि निगुणदस्तिविषु अपि सोम धर्म प्राप्स्यते, ऐसा इन्होंने देखो शीर्षक से तो ऐसा लग नहीं रहा है, इसमें क्या है सूत्र में क्या लिखा है, नैमित्तिकम अतुल्यत्वात् असमान विधानम स्यात्, समान विधान नहीं हो सकता है। इसका क्या सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि ये धर्म केवल सोम में ही लगेंगे, फलचमस में नहीं लगेंगे, विधान अलग अलग होना चाहिए। अब यहां केवल विधान विधान की बात की जा रही है, मतलब कथन कथन तक, या वास्तव में वो धर्म वहां नहीं होंगे, हम कह रहे हैं विधान नहीं होना चाहिए मतलब धर्म भी नहीं होंगे वहां पर वास्तव में, ये हम मान करके चल रहे हैं सूत्र से। लेकिन जो भाष्यकार ने आगे लिखा है उनका कि अगर समान विधान हो जाएंगे तो दो दो बार विधान होगा, ये दोष दिखा रहे हैं वो। समान विधान से तो निषेध हम करो ना भाष्यकार, दोषम दर्शित समान विधान से निषेध, समान विधान का निषेध कर रहे हैं, इसी में ही तो दोष दिखा रहे हैं कि यदि समान विधान करें तो अभ्युपगम तो दो दो बार प्राप्ति होने लगेगी, ये दो बार प्राप्ति होना ये दोष है तो ये होगा नहीं, इसलिए ये समान विधान नहीं है, तो असमान विधान हुए। अब असमान विधान होते हुए अब क्या होना होगा, असमान विधान में एक बार प्राप्ति होगी, समान विधान मानेंगे तो दो बार प्राप्ति हो रही है और दो को दोष बताया जा रहा है, इसका मतलब है एक बार प्राप्ति तो ये स्वीकार कर रहे हैं और एक बार प्राप्ति स्वीकार कर रहे हैं मतलब फल चमस में भी ये धर्म आ रहे हैं। समान विधान है तो द्विवार प्राप्स्यति, असमान विधान प्राप्ति रेव नास्ति एवं अभी तो भाई तुम्हारा नहीं नहीं नहीं हो सकता है, प्राप्ति क्यों नहीं होगी, जब असमान विधान माना तो ये धर्म प्रकृति में आएंगे या तो प्रकृति में है, अनारभ्य अधीत तो है नहीं, ये प्रकृति में है तो प्रकृति से विकृति में भी आ जाएंगे। असमान अस्ति ना, यत्र समान विधि भविष्यति तद आगमिष्यति, अत्र असमान अस्ति तो सोमे एव धर्म आगमिष्यन्ति न तु निगृहदस्ति भी। देखो जैसे प्रकृति के धर्म विकृति में आते हैं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य का मतलब यही है कि वो चीजें गुण जो है वो यहां पर भी आ जाते हैं, तो यदि हम उस तरह देखेंगे तो वो तो प्राप्ति है ही, अगर ये धर्म सोम के भी माने जाए, सोम के भी माने जाए तो यहां पर भी प्राप्त होने लगेंगे। सोम के भी किम अर्थम, सोमस्य एव भी भविष्य भी किम अर्थम, हाँ ठीक है सोम के माने जाएंगे, सोम के ही माने जाएंगे तो भी, मैं ये कह रहा हूं सोम के भी माने जाएंगे मतलब उस पक्ष में जिस पक्ष में, वैसे सोम के ही माने जाएंगे, सोम के माने जाएंगे तो प्रकृतिवत विकृति करता वैसे वहां पर प्राप्त हो जाएंगे ना, नीचे अतिदेश प्राप्त होंगे, युधिष्ठिर जी ने जो नीचे लिखा है वो यही तो लिखा है, तो ऐसे में ये थोड़ा सा असमंजस कर रहा है हमारे को कि ये प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, शिक्षक और सूत्र की दृष्टि से प्राप्त नहीं होंगे। तो प्रश्न आएगा कि प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रकृति से विकृति में क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रकृति से विकृति में क्यों नहीं आ रहे हैं ये। तस्य विकार नास्ति नैमित्तिको अस्ति एतत्। निमित्त से तो है, ठीक है, वो एक हेतु बन रहा है कि निमित्त से है, लेकिन है तो सोम के स्थान पर ही है। तो जो धर्म सोम के कहे गए हैं वो इसमें भी प्राप्त होंगे। अब आप देखिए इसको कि निग्रोध स्थिति को लेंगे तो उसका कुछ मान तो करेंगे, या ऐसे ही कितना भी ले लेंगे कुछ मान तो करेंगे। चलो दस मुष्टि नहीं करेंगे, कुछ और कुछ मान तो होगा ना। दूसरा उसका क्रय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भाई हम सीधे ही तोड़ के ले आएंगे, खुद ही क्रय नहीं करना है दूसरे से, सोम को तो खरीदना है, खुद नहीं लाएंगे, ये तो हम खुद ही ले आएंगे तो खरीदना नहीं है। लेकिन अभिशव वो कूट के रस्ता निकालना ही पड़ेगा, तो दोनों जगह कटेगा। और इसी तरह से उपावरण, कि जहां पर कहीं रख रखा है वहां से वो पत्थरों तक लेकर के आएंगे, फिर पीसेंगे, वो लाना करना, ये नहीं लाना और कूटना रस निकालना, ये कुछ चीजें तो होनी ही है, उसके बिना तो रस निकलेगा ही कैसे। अभी सब तो सोमस्य भविष्यति भक्षणम केवलम निगृहस्ति वे, भक्षण का होगा तो भक्षण के लिए उसको कूट के रस भी तो निकालेंगे। तो याग तो भिन्न होते ना। चलो तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने भी इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो वो पक्ष भी थोड़ा सा विचारणीय हो जाता है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।